بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، ألف لام را. كتاب، ایک کتاب ہے، یعنی یہ سورت قرآن. انزلناہ، ہم نے اتارا ہے اس کو، اس کو اتارنے والے ہم ہیں. الیک، آپ کی طرف، یہ کتاب ہماری طرف سے آئی ہے. کیوں آئی ہے؟ لتخرج الناس، تاکہ تم نکالو لوگوں کو. کون سے لوگ؟ ہم لوگ، دنیا کے لوگ. کہاں سے نکالو؟ من الظلمات، اندھیروں سے نکالو. کس چیز کے اندھیرے؟ کفر کے، شرک کے، منافقت کے، دنیا پرستی کے، جہالت کے. اسی لیے اندھیرے کہا گیا، جمع. نکال کے کدھر کو لے جاؤ؟ الی النور، نور کی طرف، اسلام کی طرف، دین کی طرف، علم کی طرف، اللہ کی ذات کی طرف. لتخرج الناس من الظلمات الی النور، گویا یہ کتاب انسانوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لاتی ہے، روشن خیال بناتی ہے. لوگ اس پر بہت خوش ہوتے ہیں نا کہ ہم بیکورڈ نہیں ہیں. کون ہیں؟ روشن خیال ہیں، بہت روشن خیال لوگ ہیں. یہ صرف روشن خیال ہی نہیں بناتی، روشن اعمال بھی بناتی ہے. یعنی صرف خیالوں ہی کو نہیں، اعمال کو بھی بدلتی ہے. اس لیے آئی ہے. لیکن ہر ایک کے لیے نہیں ہے یہ انعام، صرف اس کے لیے ہے، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، جس کے لیے رب کا اذن ہو، جس کے لیے رب کی اجازت ہو. اور وہ کس کے لیے ہوتی ہے رب کا اذن؟ دراصل رب کا ایک قانون ہے. کون سا قانون؟ قانون ہدایت. اس قانون کی کلاز کیا ہے؟ کہ اللہ کی ہدایت اس کو ملے گی جو طلب کرے گا، جو کوشش کرے گا، جو اس کی طرف بڑھے گا. تو بإذن ربهم، ان کے رب کے اذن سے، اللہ کی مرضی سے، اللہ کے حکم سے، اس کی مشیت سے. الی صراط العزیز الحمید، اس رب کے راستے کی طرف لاؤ لوگوں کو جو زبردست ہے، تعریف والا ہے. لوگ کدھر کو اٹکے ہوئے ہیں، کدھر کو بھولے ہوئے ہیں، کدھر جا رہے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ راضی ہو گئے؟ انہوں نے اپنی منزل کیا بنا رکھی ہے؟ اپنا قبلہ کس چیز کو سمجھ رکھا ہے؟ سوچیں تو، رب کو چھوڑ کر چھوٹی چیزوں کو، کمتر درجے کی چیزوں کو، یہ تو نقصان کی بات ہے. ان کو بڑی منزلیں، بڑے مقاصد، بڑی سوچ اور بڑے مقام کی طرف لے چلو، جو اندھیروں سے روشنی کا راستہ ہے، سفر ہے. پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں سورۃ البقرہ میں، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لاتا ہے. سورۃ الحدید میں آگے پڑھیں گے، هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور. وہ اللہ ہے جس نے اپنے بندے پر آیات بینات اتاری. کس لیے؟ تاکہ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لائے. گویا قرآن کا پڑھنا بیکورڈ ہونا نہیں، روشنی کی طرف جانا ہے، بھلائی کی طرف جانا ہے، بلندی کی طرف جانا ہے. عزیز الحمید کے راستے کی طرف جانا ہے. وہ کون ہے؟ اللہ. الذی وہ ذات، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جس کا وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اسی کا ہے سب کچھ، اس کی ملکیت ہے. دیکھو وہ کتنا بڑا ہوگا. عام طور پر آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو یہ پتہ چلے فلان شخص کے ایک نہیں کئی گھر ہے، ایک اس ملک میں ہے، ایک اس ملک میں ہے، ایک اس شہر میں، ایک اس میں، یہ تو بہت بڑا آدمی ہے، بہت بڑی شان والا ہے. لیکن اللہ کی ذات جو ہر اس چیز کا مالک، جو آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی، ہم زیادہ سے زیادہ اگر مالک ہوں بھی تو پوری زمین کے ہو سکتے ہیں نا، وہ ویسے ہو نہیں سکتا کوئی بھی، آج تک نہ ہوا ہے نہ ہے نہ ہوگا. لیکن باقی کائنات سے تو کسی کا اختیار نہیں نا، مگر اللہ کا اختیار تو وہاں بھی ہے یہاں بھی، اس سے بڑا کون ہوگا؟ اللہ کو معمولی چیز سمجھتے ہو اور اس سے بھاگتے ہو گھٹیا چیزوں کی طرف؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض وویل للکافرین، اور ہلاکت ہے کافروں کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے، یعنی اس سفر پر چلنے سے انکار کرنے والوں کے لیے. کس چیز کی ہلاکت؟ من عذاب شدید، سخت عذاب کی. کن کو یہاں کافر کہا گیا؟ الذین، ان لوگوں کو، یستحبون، جو ترجیح دیتے ہیں، پریفر کرتے ہیں، کیا؟ الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو، کس پر؟ علی الآخرہ، آخرت پر، جو بڑی ذات کو چھوڑ کر چھوٹی چیزوں کی طرف مائل ہوتے ہیں اور اس کو پریفر کرتے ہیں. ویصدون عن سبیل اللہ، اور اس طرح اللہ کے راستے سے روک دیتے ہیں، خود آڑ بن جاتے ہیں بیچ میں آ کے، نہ خود رب کی طرف جاتے ہیں نہ دوسروں کو جانے دیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بڑائی کا نام نہاد تصور قائم کر رکھا ہے. ایک بڑائی کیا ہے؟ جو حقیقی بڑائی ہے، اور دوسری بڑائی جو لوگوں کے اپنے ذہن کی بڑائی کے معیار ہیں، کسی کی دولت، شکل، علم، اقتدار، اختیار، ان چیزوں کو معیار بنا کے کسی کو بڑا سمجھنا. تو فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کی قدر نہیں کرتے، خود اس کی طرف نہیں جاتے اور راستے میں اٹکے ہوئے ہیں، انہوں نے دوسروں کا بھی راستہ بند کر رکھا ہے. اور کیا کرتے ہیں؟ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس رستے میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے رہتے ہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ کسی بھی رستے پر جب آپ چلنے لگتے ہیں، کوئی بھی سڑک اختیار کر لیں، آپ کسی بھی ہائی وے پہ نکل جائیں، جتنا چاہیں آپ سٹریٹ دیکھیں، جتنی چاہے پاورفل دوربین سے دیکھیں، کہ آپ کو اینڈ نظر آتا ہے وہاں سے، یہ سڑک کہاں جا کے ختم ہوگی؟ تو آپ سے میں اس سڑک پہ کیسے چلوں، یہ تو وہاں جا کے ختم ہو رہی ہے، اس میل دو میل سے آگے تو مجھے کچھ دکھتا ہی نہیں، میں ایسے ہی ہلاکت میں جاؤں وہاں. تو یہ تو اس رستے کا ٹیڑھا پن تلاش کیا جا رہا ہے. تم چل کے تو دیکھو، تم آزماؤ تو صحیح، تم پہلے ہی بیٹھ کے بہانے کر رہے ہو. ہمارا حال بھی یہی ہے، نہ دین کو پڑھا ہے، نہ سمجھا ہے، نہ اس پہ چلے ہیں، دور بیٹھ کے حجت بازیاں کر رہے ہیں، نہیں نہیں یہ تو بڑا مشکل ہے، اور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اور اس میں تو ایسی ایسی باتیں جو ہماری عقل میں ہی نہیں آتی، اور ہمیں ان کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا. فائدے سے مراد تم کیا لیتے ہو؟ دنیا کے چند تکے، دنیا کی حقیر چیزیں، کیا انہی کا نام فائدہ ہے؟ عموماً ہم فائدہ کس کو سمجھتے ہیں؟ دنیا میں اپنی مرضی پوری ہونے کو. اور نقصان کس کو سمجھتے ہیں؟ دنیا میں کسی چیز کے کھو جانے کو، اور اس کے اوپر دین کو نچھاور کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، بیچ ڈالتے ہیں. یبغونہا عوجا. اچھا یہ جو استحباب کا لفظ آیا نا اس آیت میں، یہ کون سا باب ہے؟ استفعال، طلب محبت، حب سے ہے، استحباب، کسی چیز کی محبت طلب کرنا، جہاں مراد ہے اختیار کرنا، پرائرٹی دینا. جو شخص دو میں سے جس ایک کو اختیار کرتا ہے دراصل وہ اسی کو محبوب سمجھتا ہے، وہی اس کو عزیز ہوتا ہے. استحباب، الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الاخرہ، دنیا کو پرائرٹی دیتے ہیں، پریفرنس دیتے ہیں آخرت کو چھوڑ کر. تو وجہ کیا ہے؟ سارے ذاتی مفادات ہی کی تو بات ہے. حق کا انکار کس لیے ہو رہا ہے؟ کچھ دنیاوی فائدوں کی خاطر. ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں نا کہ ہم جب بھی کبھی دین کی کسی حکم کو چھوڑتے ہیں، کوئی ایک سوچ لیجئے جو آپ نے ریسنٹلی چھوڑا ہو اختیار کر کے، کیوں چھوڑا، کیا وجہ بنی تھی؟ کوئی دنیاوی نقصان ہوا تھا نا، آخرت تو نہیں ہاتھ سے گئی تھی، دنیا ہی گئی تھی نا تھوڑی سی، اس نے تو ویسے بھی جانا تھا. وہ آپ کے اللہ کی نافرمانی کرنے سے واپس نہیں آئے گی اگر اس نے نہیں آنا تھا. یہ ہمارا دھوکہ ہے خود کا. بعض وقت ہم یہ کہتے ہیں نا کہ میں تو دین کا یہ بھی کرنے لگ گئی، یہ بھی کرنے لگ گئی، لیکن میرے ساتھ چونکہ یہ ہوا اس لیے میں نے سب چھوڑ دیا. وہ کیا ہوا تھا جو ہوا تھا جس کی وجہ سے چھوڑ دیا؟ وہ آخرت کا نقصان نہیں تھا، وہ دنیا کا نقصان تھا. اس کے لیے دین بیچ ڈالا. کیا دنیا کی اصلاح ہو گئی یا ہو جائے گی؟ وہ قسمت سے ہوگی. اولئک فی ضلال بعید، یہی لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں، دور کی گمراہی. یہ گمراہی میں دور تک چلے گئے، بہت آگے نکل گئے. یبغونہا عوجا کا لفظ جہاں کہیں استعمال ہوگا نا، تو اس کا عام مفہوم کیا ہوگا؟ کہ دین پر عمل نہ کرنے کے لیے اس میں مین میخ نکالنا، لوگوں کو اسلام سے بدزن کرنے کے لیے اسلام کو ایسے رنگ میں پورٹری کرنا کہ جو ناقابل قبول ہو، یا اپنی اغراض اور خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اس میں تبدیلی چاہنا کہ اگر یہ حکم ایسے نہیں ایسے ہو جائے تو یہ تو میں مان لوں گی. پھر ایک تو یہ جو دلال بعید ہے نا، تھوڑا سا اس کو دیکھتے ہیں. مثلا اگر آپ کہیں جا رہے تھے، کسی کے گھر جانا تھا آپ کو، اور بہت ضروری کام ہے آپ کا، وہاں پہنچنا ضروری، لیکن آپ رستہ بھول گئے اور غلط رستے پہ بہت آگے چلے گئے، اب کیا آپ واپس نہیں آئیں گے؟ کہ ہم بھول گئے کہ رستہ اس لیے بہت دور چلے گئے تھے، اب ہم جاتے ہی نہیں اس جگہ، نہیں جائیں گے تو کیا ہوگا؟ مثلا کسی شخص سے آپ کو لاکھ روپے لینا تھے، اس کے گھر کی طرف جو سڑک جاتی تھی وہاں راستے میں آپ دوسری سڑک پہ نکل گئے، اور ایک گھنٹہ کسی اور روڈ پہ ڈرائیو کرتے رہے. گھنٹے بعد آپ کو پتا چلا یہ تو سڑک ہی کوئی اور ہے، اب آپ واپس نہیں آئیں گے. آپ کہیں گے نہیں چلو کہیں اور جاتے ہیں، چھوڑو لاکھ روپے کو، اب لاکھ روپے کی خاطر میں گھنٹہ واپس جاؤں. تو جنت لاکھ روپے میں آتی؟ وہ تو اس سے بھی کہیں قیمتی چیز. تو اگر ہم بھٹکنے میں بہت دور بھی چلے گئے نا دین سے، تو بھی واپس آنے میں ہی خیر ہے، کیونکہ ہزاروں کروڑوں کا نقصان نہیں، وہاں تو ناقابل تلافی نقصان ہے اگر وہاں نہیں گئے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ، اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول، إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، مگر اس کی قوم کی زبان میں. اب یہ تیسری سورت ہے جس میں زبان کی بات آ رہی ہے کتاب کے لیے. سورت یوسف میں بھی آئی، پھر سورت الرعد میں بھی آئی، اور پھر یہی آئی. یہ اصل میں اس لیے کہا گیا کہ لوگ کہتے تھے کہ اس رسول میں تو کوئی عجیب بات ہی نہیں، یہ دوسری زبان نہیں بولتا، اپنی ہی بولتا ہے. جیسے ہمارے ہاں اس شخص کی کوئی عزت نہیں، ویلیو نہیں، وقت نہیں، حیثیت نہیں جو صرف اپنی قومی زبان بولے. ہے کوئی اس کا کوئی مقام ہے جو صرف اپنی زبان بولے؟ عزت کب ملتی آپ کو؟ جب آپ دوسری زبانیں بولیں. یہ ذہنیت آج ہی نہیں، اس دور میں بھی تھی. وہ کہتے تھے لوگ رسول اپنی ہی زبان بولتا ہے، کوئی اور زبان تو بولتا ہی نہیں. ایک فیشن بھی ہے نا دوسری زبان بولنا، اور پھر تھوڑا فیشن میں اور آگے ہم چلے جائیں تو تیسری بھی بولنا اور زیادہ فیشن کی بات ہے. انگریزی کے بعد فرینچ آئے تو اور زیادہ آپ کی ویلیو ہے. اسی لیے تو آپ دیکھیں نا ہمارے اسکولوں میں فرینچ پڑھائی جاتی ہے، حالانکہ کہیں استعمال نہیں ہوتا پاکستان میں. خاص طور سیکھتے ہیں ہمارے بچے، پڑھتے ہیں اور بس ختم. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کو کوئی زبان دانی کا کرشمہ نہیں دکھانا تھا لوگوں کو کہ میں نے ایک ایسا رسول بھیجا جو اتنی زبانیں بولتا ہے، لوگ واہ واہ کریں، واہ بھائی بالکل اس کو ہمارے اوپر فوقیت حاصل ہے کیونکہ یہ 10 زبانیں جانتا ہے. اچھا اگر وہ 10 زبانیں بول کے تمہیں سناتا تو تمہیں سمجھ کیا آتی اور نتیجہ کیا نکلتا، حاصل کیا ہوتا؟ نہ حاصل باتوں کے مطالبے کرتے ہو، کیسی احمقانہ بات ہے. اللہ نے تو نبی اس لیے نہیں بھیجا کہ وہ ایک مداری کا رول ادا کرے، کہ کبھی لوگوں کو کوئی چیز کر کے دکھائے، کبھی کچھ کر کے دکھائے، کہ لوگ اس کے گرد ایک جھمگٹا لگائے رکھیں. آپ نے دیکھا ہوگا نا کبھی، معلوم نہیں یہاں کا تو مجھے، ہمارے شہر میں تو ایسے کئی جگہ پر چھٹی کے دن شو ہوتے تھے مداری کے، اور جہاں بہت بڑا کراؤڈ ہوتا تھا تو ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ یہاں کوئی مداری ہے. میجک شو، کتنا رش ہوتا ہے اس میں، ہر کوئی جس کو پتہ چلے فوراً دوڑ کے جائیں گے لوگ دیکھیں کیا ہو رہا ہے، حالانکہ سب کو پتہ یہ ایسے ہی فراڈ ہے، اس کی حقیقت کچھ، لیکن پھر بھی ہر ایک کو انٹرسٹ ہوتا ہے اس میں. اب یہ اندر کی سیٹسفیکشن تو ہو گئی اس کی کیوریوسٹی کی، اس تجسس کی، حاصل کیا ہوا اینڈ آف دا شو؟ آپ کو کیا ملا، کیا نتیجہ نکلا، کیا سیکھا آپ نے؟ آپ کو بھی کچھ سکھا کے گیا؟ مداری سکھاتا ہے آپ کو؟ اگر وہ آپ کو بھی سکھا دے تو وہ خود کیا رہے پھر؟ حاصل تو کچھ نہیں. فرمایا تم یہ الٹے پلٹے مطالبے جو کرتے ہو ہمارے پیغمبر سے، اس کا نتیجہ کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ ہم نے تو رسول کو اپنی قوم کی زبان میں بھیجا لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ وہ بات ان کے سامنے خوب کھول کے رکھے، اچھی طرح بیان کرے، تاکہ بات سمجھ میں آئے. لیکن اس بات سے کئی لوگ بھٹک گئے. فرمایا فَيُدِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ، بھٹکنے والوں کو پھر اللہ اور بھٹکاتا ہے. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. اچھا یہ تو ان کی بات تھی نا، ہم لوگ بھی کچھ کم نہیں. کوئی اچھا اسکالرلی آپ آئٹم پڑھیں، کوئی آرٹیکل پڑھیں، کتاب پڑھیں، اکثر زبان ایسی ہوگی جو آپ کو سمجھ ہی نہ آئے، اسی کے چکر میں رہیں. جتنا زیادہ کوئی مشکل زبان لکھے یا ٹرکی، اتنا ہی زیادہ وہ بڑا عالم شمار ہوتا ہے. اسی طرح تقریروں میں، تحریروں میں، عموماً ہمارے یہاں بھی ٹرینڈ کیا ہے، ایسی ایسی لفاظی کرنے کا، ایسی ویسی کہ جو کسی عام بندے کی سمجھ میں ہی نہ آئے، اوپر اوپر سے چلا جائے. اور اسی پہ تو دوسرے حیران ہوں گے کہ ہاں واقعی ہم نے اور اس میں فرق ہے، اور یہ اس کو بڑا مان لیا ہم نے، چاہے آخر میں آپ کے پلے کچھ بھی نہ پڑے. تو جس شخص کو بات سمجھانا مقصود ہے وہ سمپل سے سمپل زبان استعمال کرے گا، اسے لفاظی کا شوق نہیں ہوگا، اس لیے کہ اسے سیلف پروجیکشن نہیں کرنا، اسے تو بات اتارنا ہے دوسروں کے دلوں میں. تو مقاصد فرق ہے نا. ایک تحریر آپ لکھتے ہیں خود کو پورٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں، اپنی بڑائی بیان کر رہے ہوتے ہیں اس میں، اور ایک وہ لکھتے ہیں جس سے آپ دوسروں کو فائدہ پہنچا رہے ہوتے ہیں. تو قرآن تو دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے آیا ہے، صرف مداری کی طرح اپنا شو نہیں دکھانا بلکہ لوگوں کو سکھا کر آنا ہے جو اللہ نے اتارا ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے معجزے دے کر بھیجا تو تھا، نشانیاں بھی آتی رہی ہیں، ایسی بات نہیں کہ ہمیشہ نشانی کبھی بھیجی نہیں، تھیں نشانیاں. اور ان کو بھی ہم نے کیا کہا تھا، ان اخرج قومک من الظلمات الى النور. ان نشانیوں کا مقصد بھی کیا تھا، کہ قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لاؤ. وذکرہم، اور ان کو نصیحت کرو، کس طریقے پر، بایام اللہ، اللہ کے ایام کے ساتھ، اللہ کے دنوں کے ساتھ. دن مینز ہسٹری، تاریخ الہی. وہ کون سی ہے تاریخ الہی؟ وہ بڑے بڑے واقعات کے دن جس میں اللہ تعالیٰ نے سرکشوں سے انتقام لیا، قوموں پہ عذاب آیا. فرمایا ان دنوں کی بات بتا کر ان کو ہدایت دو. ان فی ذلک لآیات، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں. لیکن کس کے لیے ہیں یہ نشانیاں؟ لکل صبار شکور، صبار اور شکور کے لیے. صبار مبالغے کا صیغہ ہے، فعال کے وزن پر. صبر کے پانچ درجے ہوتے ہیں، ایک ہے صابر، ایک ہے مستبر، ایک ہے متصبر، ایک ہے صبور اور ایک ہے صبار. صبار سب سے زیادہ صبر کرنے والا، بلا کا صابر، مقدار اور حالت دونوں کے اعتبار سے. شکور بھی اسی طرح، شاکر بھی ہوتا ہے اور شکور بھی ہوتا ہے اور شکار بھی ہوتا ہے. آپ پڑھیں گے دعاؤں میں. اللہ کی آیات سے کون نصیحت پکڑتا ہے جس میں دو کوالٹیز ہوں؟ تکلیف آئے تو صبر کرے، نعمت ملے تو شکر کرے. اور یہی سارے دین کا خلاصہ ہے اور ساری زندگی کا نچوڑ یہی ہے. مثلا اس وقت آپ صبر کر رہے ہیں اور جب پڑھ چکیں گے اور کوئی فائدہ ہو گیا تو شکر کریں گے. شکر ہے کہ ہم صبر کرتے رہے اور ہم نے صبر کا دامن کبھی ہاتھ سے جانے نہ دیا.